Eucharistija auka. Eucharistija yra ne tik vienas iš septynių viešpaties Jėzaus įsteigtų sakramentų, bet taip pat ir naujojo įstatymo vienintelė ir tikroji auka. Ji paprastai vadinama šventąja mišių arba altoriaus auka. Eucharistinės aukos sąvoka. Pirma, auka. Auka yra religinis veiksmas, kuriuo bet koks regimas daiktas aukojamas Dievui tam tikromis nustatytomis apeigomis, patį daiktą sunaikinant arba bent pakeičiant ir taip Dievą pripažįstant aukščiausiųjų ne tik visų daiktų, bet ir pačios gyvybės bei mirties viešpačių. Platesne prasme auka vadinamas kiekvienas Dievui pavedamas veiksmas, todėl sakoma, kad žmogus paaukojo Dievui savo jaunatvę, sveikatą, gyvenimo patogumus ir visą, ką tikai vertingo turėjo. Psalmininkas pareiškia, kad auka Dievui yra susigraudinusi siela. Tačiau tikrai aukai reikia, kad Dievui būtų aukojamas koks nors regimas daiktas, nes auka yra viešasis ir išorinis Dievo garbinimas. Taip pat reikia, kad tas daiktas būtų aukojamas tam tikromis teisėtai nustatytomis apeigomis ir kad jis aukojimo metu būtų sunaikintas ar bent perkeistas, siekiant pripažinti bei išpažinti Dievo visą galybę ir aukščiausiąją valdžią. Antra, auka ir religija. Auka yra senas religinis žmonijos gyvenimo veiksmas. Jis turi tiek amžių, kiek pati žmonija. Jo pirmųjų tėvų vaikai Kainas ir Abelis, be abejo tėvų pamokyti, teikė Dievui aukas iš savo darbo vaisių. Tuoj po tvano iš laivo išėjęs Nojus paukojo Dievui geriausius nuo tvano išgelbėtus gyvulius. Nebuvo ir nėra tautos, kuri neturėtų religijos ir aukų. Skirtumas čia yra nebent tik toks, kad vienų tautų aukos buvo ir yra kiek tobulesnės nei kitų. Ypač gausių aukų turėjo Dievo išrinktoji tauta. Daug aukos rūšių jai pats Dievas buvo nurodęs ir įsakęs. Nebuvo metuose tokios dienos, kad jos nebūtų buvusios aukojamos Jeruzalės šventykloje. Ypač tiršti deginamųjų aukų dūmai kildavo per didžiąsias žydų tautos šventes, kaip antai Velykų sekminių padangčių. Trečia, auka ir žmogus. Auka yra glaudžiai susijusi su žmogaus prigimtimi. Žmogus iš prigimties yra religinga būtybė. Kaip jam yra įgimtas protas ir valia, kaip savo prigimtimi jis yra linkęs ieškoti tiesos ir gėrio, taip iš prigimties jis yra linkęs ir į religiją. Pati prigimtis jį verčia garbinti Dievą, jam dėkoti, esant reikalui jį permaldauti ir prašyti jį naujų malonių. Be abejo, gražiausia žmogaus religingumo apraiška yra auka. Čia sueina visi keturi pagrindiniai religijos veiksmai. Žmogus Dievą garbina, jam dėkoja, jį permaldoja ir prašo naujų malonių. Čia yra aukos kaip religinio veiksmo visuotinumo pagrindas. Ketvirta, naujojo įstatymo auka. Eucharistija yra vienintelė tikra naujojo įstatymo auka. Viso senojo įstatymo aukos buvo netobulos. Jos turėjo labiau simbolinę reikšmę, nes reiškė būsimą, nepalyginti tobulesnę auką. Todėl artėjant laiko pilnumui pats Dievas pasakė per pranašus, kad visos iki tol buvusios aukos bus pakeistos nauja auka. Kokia man nauda iš jūsų aukų gausumo, aš juk sotus. Neduokite man tuščių aukų, jūsų rankos pilnos kraujo, jūs nusiprauskite ir nusivalykite. Jisai jo knyga. Aš neturiu jumyse pamėgimo ir dovanų aš nepriimsiu iš jūsų rankos, nes nuo saulėtekio iki saulėlydžio didis yra mano vardas tarp tautų, ir kiekvienoje vietoje bus aukojama mano vardui tyra auka, Malachijo pranašystė. Šioji pranašystė išsipildė. Eucharistinė auka pakeitė visą senojo įstatymo netobulas, dažniausiai vien simbolinės aukas. Ji yra vienintelė auka naujajame įstatyme. Ji aukojama kasdien ir daugelyje vietų. Katalikų bažnyčia dabar priskaičiuoja apie 400 tūkstančių kunigų. Jie visi aukoja šventąją mišių auką kasdien ir visuose pasaulio kraštuose. Europoje, Azijoje, Afrikoje, Amerikoje, Australijoje ir įvairiose vandenynuose išsibarščiusiose salose. Penkta. Šventosios mišios yra tikra auka. Eucharistija yra tikra auka. Joje yra visos esminės aukos dalys, regimas daiktas, tai yra duona ir vynas, turiningos ir amžiais kurtos apeigos bei maldos, duonos ir vyno perkeitimas į Kristaus kūną ir kraują arba transubstanciacija, tikslas Dievo pagarbinimas, jo permaldavimas, padėka jam, naujų malonių prašymas. Nebereikalo tridento susirinkimas pareiškia, jei kas sakytų, kad šventosiuose mišiuose Dievui aukojama netikra auka, arba kad jos aukojimas yra ne kas kita, o tik Kristaus kaip maisto pateikimas, tas te būna ekskomunikuotas. Šešta. Eucharistinė arba šventųjų mišių auka yra... Šešta. Šventųjų mišių auka įsteigė Kristus. Eucharistinė arba šventųjų mišių auka yra ne žmonių arba žnyčios išgalvota, bet paties Kristaus įsteigta. Kristus ją įsteigė per paskutinę vakarienę. Laikydamasis Mozės įsakymo, dieviškasis mokytas draugė su savo mokiniais valgė velykų avinėlį. Baigdamas vakarienę, jis paėmė į savo rankas duoną. Laimino ją ir tarė, tai yra mano kūnas, kuris už jūs duodamas. Po to jis paėmė taurę su vynu, vėl laimino ir tarė, tai yra mano kraujas naujosios sandoros, kuris bus išlietas už daugelį. Taip buvo atlaikytos pirmosios pasaulyje šventosios mišios. Pirmą kartą įvyko duonos ir vyno perkeitimas į Kristaus kūną ir kraują. Šias mišias atlaikė vyriausiasis kunigas, pats Dievas sūnus. Ten paskutinės vakarienės vietoje jis pasiaukojo nekruvinu būdu. Rytojaus dieną jis pakartojo savo pasiaukojimą, bet jau kruvinu būdu ant Golgotos kalne aukštai iškelto kryžiaus. Ten jis pasiaukojo už visus žmonės, už visą pasaulį. Tai yra mano kūnas, kuris išduodamas už jus. Tai yra mano kraujas, kuris bus išlietas už daugelį. Septinta. Šventųjų mišių auka kartojasi. Viešpats Jėzus atlaikęs pirmasis šventasis mišias pavedėjęs kartuoti apaštalams ir visiems jų įpėdiniams kunigystėje. Tai jis padarė taip pat per paskutinę vakarienę. Atlikęs duonos ir vyno konsekraciją, dieviškasis mokytojas padalijo šventąją komuniją apaštalams. Po to jis kreipėsi į juos tardamas, tai darykite mano atminimui. Šiais žodžiais jis įsakė apaštalams ir jų įpėdiniams kartoti tai, ką jis pats atliko. Tai yra perkeisti duoną ir vyną, jo kūną ir kraują, dalyti šventuosius pavidalus kitiems. Kitaip sakant, jis liepė kartoti eucharistinę auką. Jie tai ir daro. Jie vykdo ir vykdys savo dieviškojo mokytojo paliepimą iki pasaulio pabaigos. Šventųjų mišių auka vyko ir vyksta puošniuose didmiesčių bazilikose, didingose katedrose, paprastose parapijų bažnyčiose, skurdžiose misionierių padangtyse, kalėjimų koplyčiose, belaisvių koncentracijų stovyklų slaptose palėpėse. Nuo saulėtekio iki saulėlydžio didis yra mano vardas tarp tautų ir kiekvienoje vietoje bus aukojama mano vardui tyra auka.